bag. Jeg sad der alene og kiggede mig omkring. Hvad var der ved at leve? Var mit liv blot ingenting? Skulle man sidde lige så stille, når man nu så gerne ville ud og sætte karusellerne i sving? Nu er det slut med at ture. Jeg er færdig for i dag. Jeg har brugt min sidste kling. Jeg må hjem og slappe af. Jeg må hjem og hvile ud efter 14 dage svir. Jeg tror godt, jeg kan bakke sammen på hver måde, min kone siger. Jeg tog min frakke på og stak så af. Kom hurtigt ind til byen og fandt et lille sted. Der sad jeg og tænkte på hus og børn og viv. Jeg var pludselig blevet vækket, så at vingerne var stikket. Var det virkelig sandt, at dette var mit liv? Nu er det slut med at ture. Jeg er færdig for i dag. Jeg har brugt min sidste kling. Jeg må hjem og slappe af. Jeg må hjem og hvile ud efter 14 dage sviger. Jeg tror godt, jeg kan pakke sammen på hver måde, min kone siger. Den fik så hele armen de næste 14 dage. Jeg fik hele byen malet, indtil hvert hus gik forbi. Jeg fløj fra sted til sted og gav den spændende vis af guld. Jeg havde drømt om det så længe. Her forrøg nu mine penge, og med det røg mit humør skam ned på nul. Nu er det slut med at ture. Jeg er færdig for i dag. Jeg har brugt min sidste kling. Jeg må hjem og slappe af. Jeg må hjem og hvile ud efter 14 dage svir. Jeg tror godt, jeg kan bakke sammen på hver måde, min kone siger.